Welkom iedereen bij D-Bende podcast 331 van 23 oktober 2015. In de box hangen Bart van Klaveren, Victor van Rijswoud, mijn naam is Martin Broersen. Nou, de rest van de bendeleden die zijn verdwenen. Veel nieuws deze maand of deze week weer. Microsoft telefoons, heb ik jou net zien toevoegen, Victor, zijn 54% minder geworden. Of de verkoop, ja, bedoel ik. Dat zijn natuurlijk nog wel mooie percentages. 54% minder verkoop van Microsoft telefoons. Het was al niet zo heel erg veel. En als het dan ook nog eens een keertje 54% minder is, dan is het helemaal niks. Maar je ziet eigenlijk, en we hebben het ook al vaak over gehad, ook over die hele rollout. En nou zit ze natuurlijk ook met die telefoon. Aanvankelijk was de beloofd dat Windows 10 meteen op de desktop en op de telefoon alles geïntegreerd uit zou komen. En dat... Nee, dat is niet het geval hoor. Windows 10 is dat niet het geval? Oh, daar ben ik steeds altijd... vanuit gegaan. Nee, Windows 10 voor telefoon is altijd aangekondigd als later dit jaar. Ja, maar dat is in ieder geval, leeft dat niet bij mensen. Want er zijn mensen die, ik heb net mensen gesproken die een telefoon overwegen te kopen. Die zeggen, zal ik niet gewoon een Windows, want ik heb nu overal Windows 10. Zal ik niet ook een Windows 10 telefoon kopen? Dus die vraag wordt nu al wel als een soort logica, wordt het al gehanteerd, zal ik maar zeggen. Zonder dat natuurlijk fact-checking. Wordt hier meteen van fact-checking failure beticht? Ja, nee, waarschijnlijk is het dat ook. En het is natuurlijk toch die belofte die er gedaan wordt van dat of gedaan is. En dan moet ik nu natuurlijk heel voorzichtig zijn om weer op de vingers getikt te worden. Dat is natuurlijk, vind ik, het mooiste van het hele platform. He, van Windows 10. Dat het gewoon geïntegreerd is. Ik zag ook op de Verge. Zag ik ook nog een filmpje. Waarbij je telefoon eigenlijk gewoon als computer kan dienen. Ik ben even de naam voor die technologie. Is gelekte technologie. Ben ik vergeten. Maar die neemt je telefoon. En vervolgens neemt hij de telefoon dat over op je grote beeldscherm op kantoor. En je kunt ben ik dat? Mooi. Nee, dat is meestal ben jij dat. Maar in dit geval is het, Luc. Welkom. Nou, maar goed, maar kijk, dat is het mooiste van het hele platform. En dan denk ik van, ja, dat is dus... we weten eigenlijk niet wanneer dat nou precies gaat gebeuren. Wanneer komt Windows 10 op telefoon uit? Nou, ik zou nu ook geen nieuwe telefoon, Microsoft telefoon kopen. Totdat dat de allemaal... De technologie die jij bedoelt, dat is de Continuum. De technologie die Microsoft heeft gekozen... Of de naam heeft gekozen voor een. Ja, ze maken programma's die zo zijn gebouwd dat zij detecteren waar het op gebruikt wordt. Het gaat namelijk om bijvoorbeeld Office. En als jij dat op je smartphone doet, dan ziet dat er heel anders uit dan wanneer je die telefoon via zo'n continuum dock aan een toetsenbord en een volledige monitor koppelt. Dan gaat die opeens in een hele andere modus. Eentje die je gewend bent van desktop gebruik. Mm-hmm. En Nokia of Microsoft komt met de Lumia 950 XL. Die, wat ik heb begrepen, zo'n €700 kost. En die zou met een aantal weken uit moeten komen. En ja, het ziet er allemaal heel erg spannend uit. Heel erg indrukwekkend. Die apps die je kunt draaien in smartphone modus of in desktop modus. En het gaat om hetzelfde programma. Ik vind het indrukwekkend. Maar we moeten even afwachten hoe het er echt in de praktijk uit gaat zien. Want die reclamefilmpjes moet je altijd maar afwachten hoe het echt werkt. Ik was onder de indruk. Mm-hmm. Ik was ook verschrikkelijk onder de indruk, inderdaad. En dat is, dat zou gewoon bijna het einde betekenen van je laptop. Nou, dat weet ik nog niet zo net. Maar goed, dat gaan we denk ik gewoon zien. Ik zie ook weinig developers hiermee bezig. Want ze zijn allemaal doordat ja, iedereen weer terug naar de desktop is. Zijn ze een beetje afgeschrokken. Ze zijn niet meer bezig met die Microsoft metro-achtige dingen. En dus ook niet meer met die phones. Ze zijn een beetje afgestomd, denk ik. Dus ik weet niet welke developers daar dan gaan inspringen, maar ik denk dat ze heel huiverig en voorzichtig zullen zijn met dit soort nieuwe dingen. Dus misschien moet Microsoft alles zelf doen. Als een eigen apps programma. Wat ik al zeg, Microsoft Office is al... Of er is een continuum versie van Office, die dus verschillende modus kan draaien. Ja, maar je krijgt dus mogelijk alleen maar continuum dingen van Microsoft en van niemand anders, zal ik maar zeggen, tot het echt gaat aanslaan. Volgens mij is iedereen nu in afwachtende mode gesprongen. Nou, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Iedereen is een beetje afwachtend, omdat toch het beleid wat grillig is. Het platformbeleid is wat grillig, dus ja. Nou, maar dan 54% down, dus ik heb al 54% minder klanten. Nou, 54% minder nieuwe klanten. Ja. Nee, oude klanten met problemen. Oude klanten hebben nog geen Windows 10 phone. Nee, we zitten allemaal nog op 8. Mm-hmm. Nee. Dus maar goed, ik vind het hele spannende tijd op dit moment bij Microsoft. Ik las ook een stuk volgens mij was het in de Financial Times of de Business Insider van een echte Apple-fanaat. Die zegt van nou, ik vind het op dit moment zo spannend dat ik misschien toch ga overwegen om weer naar Microsoft terug te gaan. Nou, dat... En dat vind ik toch wel wat. Mm-hmm. Ja, ik vind dat... Apple ook met die laatste updates allemaal mensen, allemaal telefoons zijn gejamd en allerlei laptops zijn in de stress. Dus Apple die heeft ook wat update problemen en wat kwaad bloed hier en daar gezet, denk ik, bij mensen. Jongens, valt er bij jullie ook af en toe een woord weg? Nee. Niet aan mijn kant, dus de opname gaat prima. En iedereen komt aan mijn kant helder door. Dus jij moet gewoon die woorden ertussen gewoon zelf tussen bedenken. Maar goed, en Apple, ik denk dat ik vind dat het innovatiegehalte van Apple met iOS en met het gewone laptop operating system, OS 10. Ik vind dat behoorlijk langzaam gaat op dit moment in vergelijking met wat Microsoft aan het doen is. Ja, en we hebben nu wel een 9.1 versie of zo weer net uit. Ook heel snel, omdat er toch wel echt problemen zijn hier en daar. Maar goed, dan gaan we zien wat het allemaal gaat doen. Even kijken hoor. Oké, Luc gaat opnieuw aanconnecten, want ik denk, wat zie ik allemaal in mijn Skype voorbij poppen. Maar Luc gaat opnieuw aanconnecten, kijken of hij dan wel ons hoort in plaats van halve woorden. Goed. Ja, er komt een nieuwe, ook over updates gesproken, Windows 10 Full Update gaat die heten in november. Het schijnt dan weer allerlei echt een grote update te zijn. Dus ik ben benieuwd wat dat dan gaat doen. Dus ik heb een hoop dingen voorbij zien komen in de mensen die nog steeds met testversies werken. Mm-hmm. Die kunnen gratis nu naar die full update updaten, toch? Ondanks dat Windows 10 natuurlijk al uit is, heeft Microsoft het testprogramma niet stilgezet. Mm-hmm. En mensen die hebben aangegeven daar gebruik van te willen maken, hebben de afgelopen tijd eens per week of eens in een paar weken een nieuwe versie van Windows 10 gekregen met allerlei nieuwe functionaliteit erin. Dus dat gaat waarschijnlijk in de full update. Had ik overigens nog niet van gehoord. Maar gaat dat komen ook naar de gewone gebruikers? En ik ben benieuwd hoe zich dat gaat doen, want bij de testgebruikers is het vaak zo dat zij heel Windows 10 opnieuw moeten installeren. Er komt dus echt een hele nieuwe installatie-image uit. En het gaat niet om een service pack of iets dergelijks. Ja, ik begreep wel dat je hem echt kon updaten, zal ik maar zeggen, deze versie. Dus dat, wat dat betreft moeten we dus gaan zien wat dat gaat brengen. Of dat ook werkt. Maar goed, hij komt in volgende maand uit. Dus, en dan gaan we wel horen wat voor vernieuwing dat nog brengt. In het BitTorrent Sync heeft deze week aangekondigd dat ze hebben natuurlijk al een poosje de Sync 2.0 waarmee je allerlei devices kan de data kan synken. Dus dat is een soort Dropbox functionaliteit, maar dan niet in de cloud, maar gesynchroniseerd tussen allerlei devices. Ze hebben nu zogenaamd, omdat IT-managers daarom hebben gevraagd, hebben ze nu een Sync IT uitgebracht in alpha-staat. Dus die zou je kunnen uittesten. En daarmee zou je dus de files kunnen organiseren binnen organisaties. En zou je dus dit bedrijfsmatig goed kunnen toepassen met allerlei devices om alle files van een bedrijf heen en weer te synken tussen alle devices. Oké. Klinkt spannend. Ik vraag me af of IT-managers daar wel echt om gevraagd hebben. Of het klinkt mij eigenlijk als een commerciële push vanuit BitTorrent. En ik vraag me af of corporate users dit zouden durven. Kleine MKB-gebruikers die gaan af en toe wel, die proberen dit soort BitTorrent sync dingen uit, maar omdat het op BitTorrent gebaseerd is, denk ik dat corporate nog heel een grote hobbel heeft te nemen in de trust fase voordat ze dit gaan implementeren. Uh-huh. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat heeft toch lijkt me in de zakelijke wereld niet een al te best imago. Mm-hmm. Nee. Nee, dus ja, geen idee. Sorry. Ja. Zijn we klaar met Windows en Apple, jongens? Ja, we zijn er klaar mee. Ik heb een rare ervaring. Vorige week heb ik mij als vrijwilliger aangemeld bij zo'n vluchtelingencentrum. En daar hebben ze chauffeurs nodig om mensen naar het ziekenhuisterrein toestand. Dus ik heb 2 dagen gereden, allerlei mensen in de auto. En dan hoor je allerlei dingen. Nou, een van de vreemde dingen is dat die mensen krijgen geen computers. De gemeente Venlo heeft computers klaarstaan. Die heeft ze gekregen van de school, allemaal geen probleem. Maar de mensen in zo'n AZC, zonder staat, krijgen geen computers. Ik vond het toch wel een bedenkelijke politiek eigenlijk. Wat vinden jullie daarvan? Nou, het ligt er een beetje aan, volgens mij. Ja. Ja, wat is de reden? Nou ja, het enige wat ik kan bedenken is dat die mensen daar het te gemakkelijk krijgen, iets te doen krijgen. Het hele beleid daar is, er is ook geen bibliotheek bijvoorbeeld. Mensen mogen boeken meenemen, maar er is geen idee van boeken. De kinderen krijgen geen school. En je krijgt bijna het idee dat mensen daar gewoon heel moeilijk wil maken. Er mag ook geen taalles gegeven worden. Wat helemaal onzinnig is, want naar mijn idee is het, als je mensen Engels zou leren, dan hebben ze daar in Nederland wat aan, maar ook als ze terug zouden gaan, hè? Dus 82% van Syriërs wat terug. Maar ik vind het zo'n raar beleid. Denken ze dat die mensen ISIS-aanhangers worden of zo? Ja, ik kan me niet voorstellen. Ik weet niet, vragen die mensen zelf wel om computers? Ja, ze willen allemaal. Ze willen ook allemaal leerboeken hebben, in het Engels en in het Nederlands. Ik bedoel, het zijn geen domme mensen allemaal. Ik heb met een vrouw gesproken, die was 4 jaar rechtenstudenten, er waren allerlei mensen die opleidingen hebben. Ik heb nooit in een auto gezeten met iemand die geen Engels sprak. Mm-hmm. 6 mensen in mijn auto, dus 7 mensen. 6 mensen zaten er meestal in en soms nog een paar kinderen ertussen. Ze spraken altijd Engels. Maar ik vond het zo'n raar beleid om te zeggen, want ze mogen geen computers. Als je mensen, zeker ook als je ze terug wil hebben, leer ze dan in godsnaam Engels. Daar kunnen ze in Nederland mee aan het werk. Maar dan kunnen ze ook teruggaan als ze naar Syrië iets mee doen. Hè? Mm-hmm. Ja, en als je, mijn ervaring is met ik rij vrij veel door het land en daar luister ik naar Zweedse boeken om zelf Zweeds te leren. Omdat ik voor de rest toch geen tijd heb om überhaupt een taalcursus of zoiets te gaan doen. En dat werkt onwijs. Dus als je inderdaad toch alleen maar zit te wachten en te wachten en te wachten, ga 1000 Engelse boeken luisteren. Ja, maar ik vind ook de nadruk op een computer vind ik ook een beetje vreemd. Kijk, als je taal wil leren, kun je dat gewoon met je mobiele telefoon doen. Daar kun je gewoon Duolingo opzetten en dan kun je gratis taalles krijgen in alle belangrijke talen in de wereld. Dus, ja, en zelfs onbelangrijke taal. Ja, maar dan moet je wifi hebben. En ze hebben daar dus 1 wifi voor, geloof ik, 500 man. Ja, maar je kan boeken ook gewoon op je telefoon laden. Ik bedoel, je hebt inderdaad, ik ben het wel met Victor eens. Je kan met de basisdingen, kan je tegenwoordig heel prima met een smartphone leren. Dus je zou misschien iedereen een smartphone moeten geven. Nou, allemaal Microsoft telefoon naar graag. Dus dat die 54% ook weer een beetje opgekrekt wordt. Dus nee, maar daar heb je gewoon prima applicaties voor. Ik denk dat je, het gaat ook vaak ook om, en ik las daar van deze week ook nog een stukje over IT in Afrika, met name voor vrouwen. Dat er enorme behoefte is aan wat ze dan noemen digital literacy. He, het gaat niet alleen maar over het gebruik van een computer, maar ook wat kun je met die computer doen. En dat betekent precies hetzelfde daar. Je zult waarschijnlijk die mensen gewoon moeten leren van, luister, je denkt misschien nog in laptops en computers en dat soort zaken, maar je kan gewoon op je mobiele telefoon kan je ongeveer alles doen, he, op je smartphone. Als jij een taal wil leren, ja, natuurlijk moet je doen. Download Duolingo en ga aan de gang. Als je boeken wil lezen, dan moet je dus de mensen gaan vertellen. Je moet ze dus in de digitale wereld moet je ze gaan introduceren. En vooral ook vertellen, want er is veel meer dan Facebook en er is veel meer dan WhatsApp. Ja. Nee, je kan dat ding wat je in je zak hebt, dat kan je gebruiken om jezelf te verrijken. Uh-huh. Deze week heb ik nog, ik moest nogal wat dingen doen, wat statistiek dingen doen. En vervolgens zie ik dat er op mijn Windows Phone Microsoft een geweldige applicatie, Microsoft Math, waarbij tot het hoog niveau je wiskunde kan ophalen met quizzes, met theorie, met alles erbij. Dat is wat je mensen moet leren. Mm-hmm. Helemaal eens, maar dat vraagt dus een zekere zelforganisatie, zelfstandigheid. En als je die mensen dus ziet, die worden dus bewust, zou ik bijna zeggen, dom gehouden. En dat vind ik een foute aanpak. Maar goed, dat wou ik alleen even melden. Maar ik heb nog een mooi verhaal. Ik was een paar jaar geleden in Marokko. En daar in het hotel was ook 1 computer met wifi. En daar werd dan de administratie op gedaan. En dat was dus in het platteland. Dus de meisjes zag je helemaal niet. De vader deed het en je zag de moeder. Maar de jonge meisjes zag je niet. Maar toen ging ik hier om 's nachts om 3 uur op het dak. Toen keek ik zo naar beneden. En toen zag ik de dames... De meisjes die waren achter die computer gekomen. En wat zaten die te kijken op dat apparaat? Porno natuurlijk, ja. Mm-hmm. Nachts om 3 uur. En toen dacht ik, wat een rare situatie. Daar heb je dus meisjes die in het dagelijks leven helemaal niks mogen. Hè? Weggehouden worden, op de geiten mogen hoeden. Want dat was echt een platteland. Ja? Maar die s'avonds toegang hebben tot de computer. Wat hun vader niet weet. Ook geen idee heeft wat die meisjes daar doen. Dus dat zogenaamd digitale bewust worden, dat in zekere zin is dat heel goed, maar het hangt een beetje van de cultuur af wat je daar verder mee kan. Hè? Want die meisjes die gaan dus niet overdag aan hun vader laten zien dat ze weten hoe de computer werkt, neem ik aan. Maar alles wat mag is toch interessant? Dus alles wat je niet verteld wordt, alles wat je niet mag weten, alles wat je niet mag doen, dat is juist dat het eerste waar je naar toe gaat. Je creëert dus in een samenleving. En dat is eigenlijk ook wat ik met die vluchtelingen zag. Het was heel opvallend. Je hebt dus Albaniërs in zo'n kamp. Laten we even bij dit punt blijven. Dus wat wil je zeggen, Bart? Dat wij ze geen computers geven, dat expres is zodat ze juist zelf op zoek gaan naar computers? Nee, ik ben het in dat opzicht eens met Luc. Je moet die mensen juist een opleiding geven. Juist wijzer maken. Want dan worden ze alleen maar beter van waar ze ook naartoe gaan. Ja, waar ze ook naartoe gaan. En dan gaan ze ook sneller terug. Ja, ja, mogelijk. Ja. Ja, want als ze goed Engels spreken, dan kunnen ze overal terecht. He, dat is ook voor Amerika. Ik wou even toch het verhaal vertellen. Je hebt de Albaniërs en die houden de hele zaak onder druk. Dus dan, als er een Albaniër in de auto zit, dan praten ze niet. Als er een man in de auto zit met een aantal Afghaanse of Eritrese of Syrische vrouwen, dan houden ze ook hun mond. Maar zo gauw er geen man bij is, en ik ben wel een man, dan gaan ze me toch praten en weten ze veel. Dan ben je totaal verbaasd hoe die vrouwen, die dus een beetje dociel achter die man aanlopen, plotseling blijken heel veel te weten, goed Engels te praten en ook heel duidelijk te weten wat ze willen en wat ze vragen. En daar hebben ze een tip voor nodig. Ik wees ervoor op dat ze kinderboeken moeten zoeken, omdat een taal leren aan de hand van kinderboeken met plaatjes heel makkelijk is. Mm-hmm. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun. Maar in ieder geval, het viel me op dat die digitale bewustwording bij die vrouwen, net zoals bij die Marokkaanse meisjes, dus heel groot is eigenlijk. Stiekem weten ze precies wat ze moeten doen en praten ze daar ook over. En er zijn verschrikkelijke dingen, want in zo'n vluchtelingenkamp, de leiding zei ja, de kinderen mogen niet op de straat, want die worden dan lopen het risico voor een ongeluk. Blijkt helemaal niet het geval te zijn. Er is een gerucht verspreid op het feit dat kinderen worden aangerand of meegelokt. Dat er handel is in kinderen, mm-hmm. die mensenhandelaar. Dus iedereen is als de dood zo bang dat ze kinderen worden geroofd. Ja? Nou, dat zijn dingen die je lees je niet in de krant, maar die hoor je dus van die vrouwen. Mm-hmm. Maar is dat reëel of is dat gewoon wat dan zich daar rond praat of zo? Is dat, ik bedoel, ja, dat is hier in Nederland. Dat is helemaal de vraag. Is dat een gerucht wat verspreid is? Of is dat ergens op gebaseerd? Maar je kunt je voorstellen, mensen hebben niks te doen. Zitten met 500, 800 man in de kamp. Wat moeten ze, ja? Mm-hmm. Ze gaan maar lullen. Dus geruchten, dat kan heel... Maar je ziet ze, als er een kind op straat loopt, oh, kom gelijk terughalen. Mm. Ze zijn goed, voor de rest, wat computer betreft, terug. Ja, terug naar de bende. Ja, naar de bende. Nou, ik zag dat de FBI nu zelf zegt dat als je CryptoLocker ransomware hebt, dat je maar beter kunt betalen. Ik vind dat toch wel heel ernstig, dat we daar niks aan kunnen doen. Mm-hmm. Je kent dat wel. Je moet dan bij een politiebureau of zo, of bij, je moet ergens een gaan betalen op een of andere manier, een code doorgeven. En dan vraag ik me af, kan zelfs de FBI niet nagaan wie dat geld dan opneemt? Nou, niet in principe gaat alles bijna over bitcoins. En dat is wel heel moeilijk uit te zoeken wie dat opneemt, waar dat heen gaat. Dus... Maar die gelddiensten, hè, dus dat je daar een benzinepomp, dan kun je dan een bepaald codenummer kopen. Nou ja, maar volgens mij is dat wel eventueel op de. Daarom zijn ze nu volgens mij alweer overgestapt op bitcoins. Oké, dus je moet bitcoins betalen. Mhm. Oké, nou goed, maar het is natuurlijk heel ernstig dat je dat krijgt. En ik krijg echt per dag, je wil niet geloven, met 10, 15 van de bank, van dit, van dat. Ja. En nu krijg ik van de Belastingdienst ook te horen, wij sturen geen papieren meer, wij sturen alleen nog maar e-mails, ja? Maar ja, maak je moet zelfs op een of andere digitale box inloggen vanaf volgende maand. Maar dan moet je dus wel die digitale box ook gaan checken. Of je krijgt nooit meer een blauwe envelop. Want niemand gaat natuurlijk in. Waarom zou je moedwillig in je digitale box gaan kijken? Dus dat wordt dat wordt wel een feest, ja. Want ik bedoel, dat heel veel mensen die gaan natuurlijk nooit in een digitale box van de Belastingdienst kijken. Maar ja, dan moet je weer zo'n DigiD hebben en allerlei andere ongein. Ja? Want hoe gaan ze mij die code toesturen? Ja? Ja, maar dan ga jij elke week denken, laat ik eens in mijn digitale box inloggen om te kijken of de Belastingdienst mij een blauwe envelop in digitale vorm stuurt. Ja. Dat is jouw favoriete hobby van de komende week. Nou ja, maar ik had dus vroeger zo'n DigiD en die had ik één keer nodig voor een VAR en toen heb ik hem een half jaar niet gebruikt en dan moet je een nieuwe aanvragen. Mm-hmm. Je moet ook elke week in je box kijken. Ik moet in mijn dingen. Ja, datzelfde geldt voor de banken en alles. Ik open ook niks van Visa en de laatste tijd ook heel veel van besteldiensten. DHL in Duitsland, allerlei. Die zeggen, want er ligt een pakje voor je klaar. Ah, ja, maar die... Even uw gegevens, ja? Ja. Maar waarom gebruiken ze daar dan niet gewoon een sms'je voor naar je telefoon? Dat lijkt me toch heel simpel en heel persoonlijk. Ja, er is nou, een nieuw bericht, er is een nieuw bericht mensen, voor op dit moment nog pakjes versturen, wel met een telefoonnummer, maar niet met een ja, als je een vast nummer hebt, dan kun je geen sms ontvangen. Mm-hmm. Ja, dus maar je had dit jaar is bij de banken is een soort, bij onder andere ook ING, maar ik denk eigenlijk bij alle banken is zo'n systeem geïntroduceerd waarmee je acceptgiro's kan rechtstreeks naar de bank kan sturen en die kan je dan daar rechtstreeks accorderen of betalen of zorgen dat het goed komt. En dat is nu alweer afgeschaft. Dus ik heb allerlei mensen die daarop overgestapt zijn, zijn er nu alweer op afgestapt. En de banken die zijn het aan het afschaffen. En ze laten het niet eens volwassen worden. Ze laten het niet eens doordringen tot de massa dat je geen acceptgiro's meer thuis hoeft te krijgen. Maar dat het gewoon rechtstreeks in een box in jouw bankaccount kan worden afgedropt. Dat is het mogelijk om binnen internet, zeg maar, een veilig sub-internet, intranet, extranet, weet ik veel wat, te maken voor bijvoorbeeld de overheid? Is dat een technisch gezien een haalbare kaart? Nee. Nee. Wat je ook op het internet doet, er is nooit een 100% veilige zone te maken. De samenleving wordt langzamerhand erger. Nou, het is wel zo, wat ik zei we 2 weken geleden over ransomware en die mailtjes die je krijgt, dat je binnenkort, want iedereen wil facturen via de mail gaan sturen, maar ondertussen stuurt iedereen ook ransomware via de mail. Dus binnenkort kan je geen facturen meer via de mail versturen. Dus het hele digitale factureren enzovoort is de vraag hoe dat moet. Waarschijnlijk niet als pdf in de mail. Waarschijnlijk ook niet aan een box zoals de Belastingdienst nu probeert. Dat lijkt mij eigenlijk ook een vervelend geheel. Misschien komen ze ermee weg omdat ze de Belastingdienst zijn en omdat je binnen de wet verplicht bent om belasting te betalen. Dus dat je dan toch maar af en toe in je box moet gaan kijken omdat het gewoon wettelijk zo is. Maar ik verwacht dat allerlei mensen die iets minder plichtsgetrouw zijn, helemaal nooit meer in hun digitale box gaan kijken. Dus ik ben benieuwd word je dan voor het gerecht gedaagd? U heeft niet in uw digitale box gekeken. Je bedoelt eigenlijk dat je hebt... Ja, sorry, ik breek in. Kom wat later, maar je bedoelt eigenlijk, je bent of je als Nederlander nu een brievenbus hebt of niet, je wordt geacht die te hebben. En als de Belastingdienst jou daar een bericht stuurt, dan word je geacht die te hebben ontvangen en geacht die te hebben gelezen. Ja, of het nou in een digitale box is of in je eigen brievenbus, ja. Is volgens mij niet anders. Dus ja, want ik heb me wel eens afgevraagd waarom ze niks aangetekend versturen, maar het is om de doodsimpele reden dat ze dat ze daarvan uit schijnen te mogen gaan dat het gewoon hoe dan ook gelezen wordt. Mm-hmm. En je bedoelt eigenlijk dat met een digitale brievenbus dat het dan misschien toch anders zit. Dat je dan misschien toch of ze er dan vanuit mogen gaan dat je het wel echt hebt gelezen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, nou ja, goed, dit zijn dus juridische zaken die naar mijn gevoel niet goed geregeld zijn. Ook strafvordering en rechtsvordering en dat soort dingen. Wanneer word je geacht? Vroeger had je aangetekende brieven. Nou, ik heb al jaren geen aangetekende brieven meer gekregen. En als er een komt in Amsterdam, dan moet je met je rollatortje naar één kantoortje, wat maar een paar uur per dag open is. Van TNT ergens, wat vroeger TNT-kantoortje was. Wij zijn nog niet op dat niveau overigens. Wat? Dat we met ons rollatertje daarheen moeten. Nou ja, goed, maar gewoon aangetekende brieven werken, dat werkt al helemaal niet meer. De post werkt niet meer. Ik heb een postbus nog en dat kost me 100, weet ik wel, 200 euro per jaar of zo. Maar het nare is dat als ik daar kom, dat ik in mijn postbus steeds verschillende stukken vind van andere postbussen. Die ik dan daar maar weer instop en zo. Maar het is gewoon een zootje die post. Het is niet meer betrouwbaar. Nou, nu internet ook niet betrouwbaar is, moeten we combinaties, zoals Victor zegt, van sms met internet, hè, zoals je dat ook bij betalingen hebt. Dan krijg je een sms en een nummertje doorgestuurd en dan kan je weer betalen. Het is allemaal ingewikkeld. En dan heb je ook nog de situatie dat je van bepaalde dingen, dat moet je uitdraaien. Dus ik ging gisteren met mijn kleinkinderen naar de zoo. En dan moest ik de goedkope tickets uitdraaien. Ja, dat moet je dan uitdraaien. Maar op het moment dat je dus PDF downloadt, kun je ook een execute fout. En dus weer ransomware binnenhalen. En ik neem aan dat organisaties, de Giro, de banken, al die organisaties, daar toch heel erg op het hoofd moeten krabben. Van jongens, als wij een keer worden aangevallen en zo'n ticketdienst, die een commercieel bedrijf is, dan aangesproken wordt voor het verspreiden van ransomware van anderen. Jongen, dat geeft ook pijn. Mm-hmm. Ja. En er zijn zoveel dingen, bijvoorbeeld per 1 november, nee, per 19 november krijgt iedereen de nieuwe tarieven van zijn verzekering toegestuurd. Ja? Ga je dat openen? Ja? Want je moet weer een beslissing nemen, welke verzekeraar ga ik volgend jaar nemen? Nou, dat is dan 19 november bekend, hoe die nieuwe polissen zijn, wat nou weer niet wel. Ga je dat bekijken of ga je dat niet bekijken? Ja? Ja, durf je te openen? Nou goed, dit zal nog de komende tijd wel een vorm moeten gaan krijgen. Want op een bepaald moment opent niemand meer zijn facturen en zijn communicatie over dit soort zaken. Ik had Bas nee, gevraagd. Ik wilde nog één ding aan toevoegen als een mogelijke oplossing in dit geval. Want ik zat ondertussen te denken van je. Kijk, als je nou bijvoorbeeld naar Twitter kijkt, daar heb je gewoon bepaalde personen die worden geverifieerd en als het ware gecertificeerd. He, dus dat je ook weet dat zo'n tweet van van die persoon ook afkomstig mm-hmm. is. Maar nou, wellicht zou dat een oplossing zijn om die richting ja, op te gaan. Ja, dan ga jij dus er weer vanuit dat dus een ding is wat niet ook omzeild kan worden. Nou ja, kijk, dat je dus een soort van verificatiesysteem krijgt op die mails die verstuurd. Ja, ik ga ervan uit dat dat niet omzeild kan worden, inderdaad. Ja, dat is dus, het. Dat wordt ook omzeild. Alleen, dat duurt weer een tijdje, maar het is dus een race tussen de beschermers en de constructies vinden die veilig zijn en de kwaaie geesten die zich daar dan op opwerpen en het is in Nederland ook gebeurd, die gecertificeerde sites en weet ik veel wat, dat is ook allemaal een keer opengehaald met die notaris. Het is een race. Ja? DigiNotar bedoel je? Of, ja, DigiNotar, ja. Ja. En de vraag is dus, heel langzaam gaan dus de tijd en de kosten. Want kijk maar ook in hoeverre wij in de IT-bende steeds meer praten over beveiliging. En de kosten daarvan voor bedrijven worden steeds groter. Dus op een gegeven moment slipt dat dicht. Ja, dat kan misschien nog 5 jaar duren. Nee, we krijgen nu gratis SSL-certificaten. Ja, tot iemand ook weer die SSL opent in de achterdeur. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of je het Luc heeft gelijk, die hadden digitaal. Het is een digitale race die je, als je zo doorgaat, uiteindelijk niet kan winnen ook. En enorme investeringen vraagt. Dat, ik ben het wel met hem eens. Mm-hmm. Het roer moet om. Op een of andere manier. Maar dus het. Bas. Nou ja, ik wou zeggen, volgens mij nemen die kosten ook voortdurend toe. Omdat tot nu toe security, veiligheid niet zeg maar een standaard onderdeel van het hele ontwerp was. De meeste systemen, daar is er toch zoiets van dat ze in de loop van de tijd erachter komen dat ze eigenlijk ook nog wat beveiliging hadden moeten inbouwen. En ik denk dat dat nu de reden is waarom heel veel organisaties achteraf enorm veel pleisters moeten gaan zitten plakken. Mm-hmm. Het voorbeeld is ja, digital, deze week werd bekend dat digital bepaalde schijven en dat ze dan het keyword ergens leesbaar erop hadden gezet. Dus alle Western Digital Security, weet ik veel wat, schrijven, zijn dus ook niet veilig. Mm-hmm. Maar ik bedoel, het punt is, je kunt op zichzelf kun je een heel eind komen als dingen vanaf het begin van goed beveiligd zijn. Er zijn op zich allerlei mogelijkheden, alleen ja, het is, we zitten nu gewoon in een fase volgens mij waarin waarin die bewustwording is, zeg maar. En als op een gegeven moment, ik heb wel de indruk dat, zeg maar, dat nu ook grote bedrijven, je ziet het ook bij Apple, die proberen zich echt te laten voorstaan op veiligheid. Ook al heb ik daar wel mijn vraagtekens bij, maar goed, even los daarvan. dat zij wel zich bewust worden dat consumenten dat wel echt een item zijn gaan vinden, zeg maar. Dat die daar wel, er komt wel meer bewustwording. En dat, en als je dus voortaan producten meer met veiligheid als basisontwerpeis ontwerpt, dan ja goed, je houdt altijd problemen, maar dan kun je zeker weten een heel eind komen. Dat, ja, maar goed, het zijn natuurlijk de mensen die de problemen geven uiteindelijk. Ja, tuurlijk, maar nu is het probleem dat de allemaal... mensen... Nee, maar kijk, nu is het probleem dat IT totaal niet ontworpen is met veiligheid in het achterhoofd. En dat je dan gebruikers hebt die daar al sowieso helemaal niks van begrijpen. Nou ja, dat is dubbel op. En waar je naartoe moet, is dat IT zo ontworpen is dat ze ervan uitgaan dat klanten of gebruikers, dat die gewoon een redelijk veilig systeem verwachten. En dat ze dat ook mogen verwachten. En ja, goed, dat ze dan alsnog hun wachtwoorden op het internet pleuren. Ja, ik bedoel, daar verander je verder weinig aan, zeg maar. Maar dat bedrijven, dat die hun producten veiliger ontwerpen, dat mag je verwachten. Mm-hmm. Je mag gewoon verwachten dat als over 5 jaar iemand een nieuw product op de markt brengt, en ze komen er ineens achter dat het totaal niet veilig is, eigenlijk had je dat nu natuurlijk ook al wel mogen verwachten, maar ik bedoel, gezien de tijd met Snowden en whatever waar we nu in zitten, mag je toch echt wel verwachten dat het over een paar jaar gewoon standaard is, zeg maar. Dat het gewoon echt beter beveiligd is. Nou ja, daarom heb je nu de Let's Encrypt. Komt dus volgende maand, denk ik, met een free HTTPS. Ze zijn in de root-certificaat opgenomen. Mm-hmm. Dus je krijgt binnenkort dus HTTPS voor de massa, zal ik maar zeggen, in plaats van voor iedereen die 120 euro of meer wil neertellen voor een certificaat. Ja. En daarmee open je er waarschijnlijk ook voor alle koelkasten en alle kleine devices de mogelijkheid om goede certificaten overal op te zetten. Nou, als ik ook mag reageren, wat misschien wel interessant is, is dat er is nu een Bitcoin bedrijf en die richten zich heel erg op het internet van dingen, zeg maar. En die hebben nu een eerste computertje, gewoon een Raspberry Pi, ontworpen met een Bitcoin chip, of in ieder geval een chip waarmee je Bitcoins kunt minen, erin gebouwd. Mm-hmm. En het interessante is, er is wel wat gedoe omheen. Onder meer omdat het bedrijf de grootste funding van de hele Bitcoin-economie heeft gekregen. Iets van, ik weet niet, 100 miljoen of zoiets. Heel veel in ieder geval. En iedereen vraagt zich nu af waar dat nou precies naartoe gaat, zeg maar. Want het punt is namelijk, het delven van bitcoins met zulke kleine chips op zulke goedkope computertjes, daar moet je niet al te veel van verwachten. Mm-hmm. Maar de verhalen die nu de ronde gaan, is dat die chips, dat bedrijf er eigenlijk op gokt dat die, ik noem het maar bitcoin chips, dat die een standaard onderdeel gaan worden van alle IT, dus ook van de internet der dingen. Mm-hmm. En dat die gebruikt gaan worden als een soort van authenticatie-certificatiesysteem, zeg maar. Dat zeg maar een chip kan bewijzen dat het toch echt ook die chip is die in die koelkast hoort te zitten, doordat het een bepaald, ik zie maar iets, bitcoin-adres kan tonen of iets dergelijks. Mm-hmm. Nou, dan gaan ze dus de sleutels, ze gaan eigenlijk gewoon dat als basis security sleutels gebruiken in plaats van als betaalmiddel. Nou ja, het is dus heel erg de vraag wat ze nou precies ermee willen. Mm-hmm. En waarschijnlijk is het bedrijf er zelf ook nog niet goed over uit. Ja, ze hebben wel maar 100 miljoen op de plank gekregen. Ja, ja, ja. Dus het is, ja, ik zou maar zeggen, je zou toch mogen verwachten dat het niet gewoon een stelletje minkukels zijn. En, maar het lijkt er een beetje op dat zij zelf ook nog aan het uitvinden zijn wat nou precies de mogelijkheden zijn. Want er is, door Bitcoin worden ineens allerlei dingen mogelijk die tot nu toe eenvoudigweg niet voor mogelijk werden gehouden. Dus het is die hele Bitcoin wereld en de mensen eromheen, die zitten zich heel erg, die zitten ook allemaal heel erg in een bewustwordingsproces. Mm-hmm. Van hoe kunnen wij dit onderdeel maken van standaard IT? Want op zich is, ja, maar is dat dus, is dus twee kanten uit. Dat is de misdadige kant om geld anoniem te maken, en de positieve kant van hoe kun je allerlei dingen betalen. Nou, je kunt Bitcoin gebruiken als een soort van authenticatiesysteem om te bewijzen wie je bent. En Dus het gaat nu niet... Ja, kijk, het zou ook kunnen dat je op deze manier als het ware geld in die chips kunt opslaan. Maar ik denk eigenlijk dat dat, ja, dat, dat niet het hoofddoel is. En dus het lijkt erop dat zij, ja, dat zij dus mogelijkheden zien om die chips veiliger te maken. En authenticatie onderling. Ja, als jij binnen een paar jaar, als je een huis bouwt en er zitten in iedere gevel 100 chips of 100 sensoren die onderling gegevens uitwisselen, dan is het best handig als je zeg maar kunt garanderen dat dat niet de sensoren van de buurman zijn of van een hacker die een ik vind maar niet zo'n strip bij je raam heeft geplaatst om die sensoren na te halen. Mm-hmm. Zoiets. Dat, en met behulp van... Ja, daar stuurt nu al af en toe mijn lampen aan. Ik weet ook niet hoe dat zit. Ja, het lijkt erop dat waarschijnlijk gokt dat bedrijf erop dat zij, nu een soort van, door nu Raspberry Pi's met hun chip uit te leveren, dat ontwerp van die chip, dat het als het ware de standaard wordt, mm-hmm. dat zij zeg maar het bedrijf gaan worden wat in de toekomst die chips gaat leveren, of in ieder geval... Die maar stukjes. In mijn mobiele telefoon dan toch wel of zo? Toch? Ja, ook bijvoorbeeld, ja. Ik bedoel, dat kan makkelijk. Want de processoren in jouw mobiel zijn waarschijnlijk sneller dan die van je laptop. Mm-hmm. Dus dat kan zeker weten. Het lijkt erop dat zij zeg maar de Bitcoin chip bedrijf willen worden. Mm-hmm. En. Maar goed, het is een groot vraagteken nog hoe dat precies gaat lopen. Dus. Hey, en over bitcoins gesproken en waarom je eigenlijk ook gevraagd had voor deze keer. Wat zien we nu? Dat we tax-free alles mogen doorsturen via bitcoin. Dat is in Europa nu dinsdag de uitspraak geweest. Ja. Betekent dat ik ook alles tax-free in bitcoins mag... Dat eigenlijk... Als je bitcoins hebt, dat je dan geen belasting meer hoeft te betalen. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel zo dat... kijk, die uitspraak dat gaat over een Zweedse bitcoin handelsplaats. Daar kon je dus bitcoins kopen en verkopen voor euro's en dollars en whatever. Mm-hmm. En die handelsplaats had in eerste instantie... toestemming gekregen om van hun lokale belastingdienst om die handelingen te verrichten zonder btw te heffen op de verkoop van bitcoins. Mm-hmm. Omdat het een geldachtig systeem is. Ja, omdat het een 1-op-1 exchange is. Ja, ik bedoel, vroeger kon je bij het postkantoor die rollen, het zal nog steeds wel kunnen, van die rollen van 2 euro munten, 50 in een pakje voor 100 euro. En dan betaal je niet 121 euro omdat er nog 21% overheen moet of zo, weet je wel. Dus, dat is niet waar. Nee. Dan betaal je tegenwoordig een klein bedrag, 50 cent of 80 cent, voor het uitleveren van contant. En ook 80 cent wordt btw berekend. Dus als ik tegenwoordig geld breng, dus ik heb een beurschap of zo, ik heb een heleboel munten, die breng ik naar de... maar wordt er dan btw geheven over dat geld of over de handeling? Dus alleen over de handeling. Ja, oké. Okay, btw dan, berekend over ja, de handeling. Ja, nee, oké. Maar goed, dan heb je het over, zeg maar, de dienst zelf. Dus dat, ja. En dat is natuurlijk het grote verschil. Het gaat hier om de vraag van, zijn bitcoins, zeg maar, een product wat je kunt eten of is het een middel... Om, ja, en net als dat geld een middel is om andere producten te kopen. En, maar in ieder geval het punt was dat die Zweedse handelsplaats had in eerste instantie toestemming. Toen was er ineens een ander kantoor die daar ook wat te zeggen blijkt te hebben. Die was weer ineens van mening dat het niet zo was. En toen zijn ze naar de rechter gestapt. En die heeft weer gevraagd wat het Europees Hof hiervan vindt. Want dat is, in zulke zaken, als het zo grondig is, dan... Ja, doen ze dat, zeg maar. Omdat er eigenlijk geen referentieuitspraken zijn. En het Europees Hof heeft nu gezegd dat als je bitcoins koopt en verkoopt op zo'n handelsplaats, dat je daar in principe over die verkoop of verkoop geen btw hoeft te betalen. Mm-hmm. Maar wat Luc al zegt, ik bedoel, Je zal ongetwijfeld over de handeling, hè, de dienst van het verhandelen, daar zullen ze ongetwijfeld wel weer een of andere BTW iets voor verzonnen hebben. En op zich snap ik dat ook wel, maar in ieder geval... Dat is gewoon de commissie bedoel je dan? Ja, goed, ik weet niet hoe je dat dan precies rekent, maar ik neem aan de commissie. En eigenlijk kon je dit al wel zien aankomen, omdat iedereen die ook maar iets van Bitcoin snapt, die weet gewoon dat het eigenlijk gewoon geld is. Even los van de vraag of de overheid het officieel zo ziet. Dus eigenlijk de erkenning die je zou kunnen zeggen is dat Bitcoin nu door het Europese Hof van Justitie in dit soort zaken voor Bitcoin handelsplaatsen wordt gezien als een als iets wat geldachtig is, waar ik het zo over zie. Het is mijn Bitcoins. Sommigen van ons hebben wat Bitcoins. Mm-hmm. Ja, moeten wij die nou als box 3 vermogen gaan opgeven? Je moet het wel opgeven bij de belasting. Want ze vragen wel ze vragen er wel naar of je in bezit bent van Bitcoins. Ik weet eerlijk gezegd even niet zo gauw in welke box 1, 2 of 3 dat is. Maar volgens mij moet je dat tot je vermogen rekenen, ja. Ja, zo. Maar kan ik dat niet de wereld rondjagen? In de zin dat ik dat iemand anders in dienst kreeg. Kijk, het vermogen wordt berekend op 1 januari of 31 december. Ja, klopt. Dus we zorgen dat het geld even weg is. Ja. Even ergens geparkeerd. En dat het dan weer terugkomt, ja. Ja, kijk, laat ik zo zeggen, dat is natuurlijk zeg maar een juridisch trucje, dus... Ja, ik vind het al lastig daar iets concreets over te zeggen. Dat hangt er waarschijnlijk vanaf hoe slim je bent in het vals spelen, om het zo maar te zeggen. Ja. Of in ieder geval in het wegmoffelen, of hoe je het ook noemt. En het is in ieder geval zo dat de Belastingdienst in de gaten heeft dat er bitcoins bestaan. Dat valt zeker. Nee, maar goed, dat weten ze al, al jaren. Kijk, ze zijn er al heel vroeg op zich bij geweest met ernaar te kijken. Dat moeten ze trouwens ook. Ik bedoel, het is niet dat ze dat voor de leukigheid doen, maar het is gewoon een wettelijke plicht om te kijken. Ja, betekent dit dat alle handelskantoren nu naar Europa verhuizen of zo? Want of is er in Amerika, of waar zijn er andere landen waar wel belasting wordt gegeven, dat jij weet? Ja, ik weet het niet zo uit mijn hoofd, maar ik weet wel... Kijk, het probleem met Bitcoin is gewoon, het is zo vernieuwend dat die ambtenaren wereldwijd, die snappen er vaak heel weinig van. Dus die hebben zoiets van, een BTW betalen en als je het niet doet, dan heb je een probleem met ons. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat, om een voorbeeld te geven, dat is dan geen BTW, maar in New York, daar hebben ze nu... de BitLicense verzonnen, dat is als jij zo'n handelsplaats bent, dan moet jij de BitLicense hebben. Ja, dus je moet een licentie aanvragen bij de overheid. En ik heb wel begrepen dat de regelgeving die daarachter zit, dat die is zo onredelijk, dat heel veel Bitcoinbedrijven dat die nu hebben besloten om zo gauw mogelijk uit Bitcoin, of uit New York te verdwijnen, omdat vanaf een bepaalde datum, als je dan nog een Bitcoin-bedrijf in New York bent, dan moet je aan die BitLicense voldoen, zeg maar. Mm-hmm. En dus ik zou zeggen, er zijn nog steeds heel veel juridische drempels. Maar eerder in het gesprek zeiden we al dat dit soort constructies en allemaal beveiligingsconstructies en alles digitaal maken, maar dat het dus heel langzaam dichtloopt. Kijk wel eens naar science fiction films en dan zie je dat mensen dan iris scans hebben of gelaatscans of whatever. Mm-hmm. En ook allerlei trucs zie je dan in die film om daar dus aan te ontkomen. Dan neem je een foto van je gezicht voor. Maar gaan we zo ver komen dat onze ijskast, bij wijze van spreken, dat die een iris scan heeft? Nee, die heeft een Bitcoin nummer. We hebben net gehoord. Mm-hmm. Wat? Die heeft een of ander uniek bitcoin nummer, jouw koelkast, zodat hij zeker weet dat het jouw koelkast is. Misschien moet je er gewoon 1 cent op zetten, net zoals vroeger. Moest je ook wel eens, om iets te bewijzen dat jij het was, moest je met je creditcard 1 cent overmaken. Nu moet je 1 cent naar je koelkast overmaken. Ja, daarmee heb je dan bewezen dat het jouw koelkast is. Volgens mij toen ik ooit eens een telefoonabonnement aanging, moest ik volgens mij ook 1 cent in de winkel met de pin overmaken naar dat bedrijf. Zodat zij wisten van dat ik echt dat ben, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat, ja. Ik denk dat is natuurlijk wel wat met Bitcoin gedaan kan worden. Mm-hmm. Ja, maar ik zag gisteren een filmpje op Facebook. Ik krijg iedere dag op tientallen filmpjes, maar onzin. Maar dat was een of andere organisatie die zei dat je met zo'n NFC-ding, dat als je een stoplicht wilde doorgaan, of als voetganger een stoplicht wilde hebben, moest je je ding er even tegenaan houden, betaalt je 0,5 cent of 1 cent, en dan kon je oversteken. En het idee was, de vervuiler betaalt. Alles wat je doet, daar moet je voor betalen. En dat kunnen we met moderne technologie, zoals bitcoins, maar ook met allerlei betaalmethodes, kunnen dat allemaal gaan regelen. He, dus zoals het nu al is, als je vuilnis wil storten in bepaalde steden, dan moet je met je zak aan en dan moet je een pasje hebben. En dan wordt dat van het pasje afgeschreven hoeveel keer je een zakje erin gooit. He, dus op die manier betaalt de vervuiler, maar je kunt dus voor alles laten betalen. Het wordt wel een hele enge wereld dan, hè? Ja, ik denk ook niet dat je dat moet willen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat in het begin wel heel erg interessant vond aan Bitcoin, dat je dus het leek erop dat je heel efficiënt microbetalingen kon doen. Maar wat daarbij heel erg vergeten wordt, is zeg maar de mentale transactiekosten van het microbetalen. Ja, als jij voor iedere handeling die je doet betaalt, hè, je loopt over straat, je maakt gebruik van de stoep in plaats van de weg, ik verzin maar iets, dan zou je geacht worden iedere keer die afweging te maken van wil ik dit of dat betalen. Mm-hmm. Maar ja, dat is natuurlijk die mentale afweging, die is peperduur. En daarom denk ik dat je... ik denk dat gaat in het Uber-model. Dus als Luc en ik allebei op het stoplicht afrijden, dan gaat het Uber-model bepalen wie het meeste geld voor over heeft dat hij door groen rijdt. Ja, nee, tuurlijk. Maar kijk, het punt is natuurlijk... kijk, sowieso zijn stoplichten... Een van de redenen dat ze bestaan is juist dat je ze makkelijk kunt manipuleren. Want ik fiets, ik rijd geen auto. Het is bijzonder ergerniswekkend. Want ik zie de auto's voor mij 3 maal groen krijgen voordat ik groen krijg. Mm-hmm. Ja, dus dat is al sowieso niet juist. En het leuke van rotondes vind ik juist dat die gewoon eerlijk zijn, zeg maar. Ja, maar wacht even. Je zegt nu... mentale kosten. Hè? Mentale transactiekosten. Ik vind dat een mooi begrip. Mm-hmm. Ja, want die kunnen heel erg hoog zijn. De mentale kosten van al dat veiligheidsgedoe zijn dus aanzienlijk. En dat zou je kunnen vertalen, neem ik aan, je ziektekosten, verzuimkosten, tijd. Mm-hmm. Hè? Van seconden ben je bezig. Aandacht in het bedrijf. Als je een kop koffie uit de automaat wil halen, je moet daar eerst geld in steken. Dat kost het bedrijf. Werktijd. We kennen dat met tolheffing bijvoorbeeld. Hè? Ik rij wel eens naar Parijs. Soms moet je daar echt 20 minuten wachten, omdat het dan om 7 uur 's ochtends staan al die tolhekjes die zijn in. Of dat je een sukkel die dat verkeerd doet. De mentale kosten daarvan zijn aanzienlijk. Hè? Als ja, dan, zeker weten. Ja, is daar in de economie iets van over geschreven? Nou ja, het is leuk dat je dat zegt, want het is een item wat ook bij mij heel erg speelt eigenlijk. Omdat een van de dromen die je ook nog wel eens in Bitcoinland voorbij ziet komen, is dat je een wereld krijgt zonder politieke spelletjes, zonder politiek om het zo maar te zeggen. En dat iedereen zijn eigen ding doet en dat we ons niet zorgen hoeven te maken over politieke partijen en zo. Maar ik denk, ik zit nu een beetje in die fase, dat ik denk van ja, ik vrees toch dat het uiteindelijk, of vrezen, maar in ieder geval, ik denk toch dat we uiteindelijk als gemeenschap toch ons moeten afvragen hoe wij de publieke ruimte willen indelen. En dat je dat niet alleen maar kunt overlaten aan allemaal smart contract en micropayment systemen. En ik bedoel, kijk maar naar veel van die prijsknalbedrijven, EasyJet, Ryanair, wat is vaak, en ook Lidl en dat soort supermarkten, wat is vaak hun businessmodel? is niet dat ze is niet dat ze 100 keuzes bieden, maar juist één keuze. En daarmee moet je het doen, zeg maar. Ze hebben van tevoren nagedacht over hoe het model moet worden. En zo wordt het. En daarmee moet je het doen. En het bieden van oneindige keuzevrijheid met allemaal verschillende tarieven die dan via allemaal Bitcoin micropayments worden afgerekend, dat werkt. Dat zijn waanzinnige plannen van allerlei politici, die vind jij bij deze opeens een goed plan? ja, goed, het klinkt een beetje ongelukkig zo, maar ik denk toch dat je zeg maar... Maar ik kom even terug op die mentale transactiekosten. Yes. Gisteren wilde ik naar de dierentuin. En dan kon ik via mijn ING, had ik punten, een heleboel. En dat kon ik inwisselen voor 57 korting voor die ticket. Dat heb ik gedaan. Hier met z'n vieren was €30. Maar om dat dus te krijgen, moet ik A, wat uitprinten. En dan moet ik nog een keer een ticket uitprinten. Dan moet ik allerlei gegevens gaan invullen. Mijn leeftijd en alles. Waarom ik daar naar die dierentuin wil. Daar ben ik echt een kwartier mee bezig. En dan krijg ik 57 korting. Uh-huh. En nou besef ik dat daar de mentale transactiekosten van mijn kant dus 15 minuten van mijn tijd zijn. Ja, ja. Dus plus de kwaadheid van hallo. Ja, onzin, ja. Kan dat dus eenvoudiger. Ja. Ja. Want de bank die van mij die punten afneemt, weet alles van mij, ja. Mijn adres en al die dingen die ze vragen. Dus waarom zou ik dat nog aan die dierentuin geven? Kan dat niet sneller geregeld worden dan die 15 minuten? Die daarmee bezig was en dan moet je via Ideal betalen en dan weer terug en de telefoon en de sms en ik zit in Duitsland, daar ja, jongens, dit is gezeik, ja? Ja, mentale transactiekosten. Ik denk dat iemand een Nobelprijs kan krijgen als hij dat eens helemaal goed gaat uitschrijven. Dit is wat de meneer Kahneman op een gegeven moment zei, die zei in de economie, jongens, je hebt niet alleen rationele beslissingen, maar ook emotionele beslissingen. Ja, en daar heb je de Nobelprijs voor gekregen. Maar ik vind het idee van mentale transactiekosten wel erg belangrijk als beleidsvorm. Ja, we kunnen toch gewoon überhaupt Bas nomineren. Ja, ja, maar ik moet wel even in alle eerlijkheid zeggen dat dit is in de Bitcoin en dan vooral de, ik noem het maar de smart contract wereld, is dit op zich wel een redelijk bekend begrip. En het is... Tenminste, ik ken het van Nick Szabo. En Nick Szabo is degene waarvan veel mensen denken dat hij Satoshi Nakamoto is. Dus het is zeg maar, het is niet dat ik dit nu verzonnen heb hoor. Maar het is wel een item waar ik een beetje mee zit. Ja, dat ik wel denk van ja. Ik denk dat je er uiteindelijk op neerkomt dat het gebied is waar de politiek toch zijn rol heeft. De politiek richt publieke domeinen in, om het even heel abstract te zeggen. En kijk bijvoorbeeld naar de OV-chipkaart. Ik heb het altijd een heel erg leuk idee gevonden dat mensen betalen voor de rotzooi die ze maken, om het even heel oneerbiedig te zeggen. Ja, dus dat je zeg maar voor alles betaalt, dat vind ik op zich een aansprekend idee. Maar als je naar die OV-chipkaart kijkt, de overhead van die kaart is 20%. Dat heb ik volgens mij de vorige keer ook verteld. Ja, dat is waanzinnig. Dat betekent gewoon dat zeg maar, als de NS een omzet van 3 miljard heeft, ik zeg maar iets, dat gewoon 20% van die kosten gaat op aan de kaart zelf, aan de betaling. Dat is toch, ik bedoel, dat is toch eigenlijk, dat wil je toch niet? Dat slaat toch nergens op? Als jij een goed doel bent en je zit boven de 5%, dan word je uitgelachen. En dan mag je van de belastingdienst je ook geen goed doel noemen. En dat een betaalsysteem voor het openbaar vervoer 20% opvreet, dat boeit verder niemand. Dus dat, ja. Ja, maar is dat niet gewoon een dom contract wat NS gemaakt heeft met die leverancier van die dienst? Ja, kijk, het punt is, zij zeggen wel, de NS zegt dat ze die kosten, die overhead, dat ze die omlaag willen brengen. Maar kijk, het woord overhead zegt het al. Dat is gewoon Engels voor overheid. Hè? Overhead, overheid. En volgens mij, ik vermoed, maar ik weet het niet. Ik heb hier totaal geen onderzoek naar gedaan. En er is ook bijzonder weinig over te vinden. Maar ik vermoed dat je ook moet gewoon erkennen dat bepaalde domeinen moeilijk, zeg maar, individueel zijn af te rekenen. Kijk, mensen betalen wel autorijtuigenbelasting. En ze betalen wel benzine... Ja, noem je dat? Extra belasting op benzine. Maar je betaalt niet voor iedere meter van de weg die je gebruikt. En je betaalt niet voor ieder moment dat je gebruik maakt van die weg. En dat is niet omdat de overheid het niet wil, maar dat is omdat de overheid in de afgelopen 25 jaar ook al heeft ingezien dat het een heel onwenselijk systeem is. De kilometerheffing en betalen voor het rekeningrijden en zo. En ik zeg het trouwens even bij, Bitcoin is dus een voortvloeisel uit een project van 25 jaar geleden, wat toen door de Nederlandse overheid, dat rekeningrijden onderzoek, wat daarna is gedaan, dat heeft indirect bijgedragen aan de ontwikkeling van Bitcoin. Ik zou zeggen, daar heb je dus ook weer een verband mee. Mm-hmm. Maar ik denk zelf, ik heb heel lang heb ik op de lijn gezeten dat in principe mensen zoveel mogelijk moeten betalen voor wat ze zelf gebruiken. Maar bijvoorbeeld met die OV-chipkaart vraag ik me af of je ook als zeg maar niet-overheidsliefhebber toch moet accepteren dat het misschien maar gewoon gratis moet. Als er niks beters is te verzinnen dan die 20% overheid, zeg maar. Mm-hmm. Dus om het zo te zeggen, ik ben niet zozeer voor dat alles gratis moet, maar als het alternatief is dat we 20% weggooien alleen maar omdat iedereen afzonderlijk ervoor moet betalen, maar goed, luister, je kunt dat nog anders bekijken. Je kunt zeggen, als je van een treinkaart 20% uitgeeft aan de transactiekosten en 20% aan de directie en 20% aan de speculatie die hebben ze gedaan met domme treinen, hè, en dan kun je uiteindelijk kijken wat de kale kosten zijn. Mm-hmm. En dan verwijs ik toch weer even naar dat vliegmodel, dat we toch voor €16 naar Londen kunnen vliegen of wat dan ook. En schijnbaar hebben ze daar dat dus helemaal stroomlijnd, alle kosten eruit gehaald. En dan buiten ze eigenlijk alleen de man die dat vliegtuig bestuurt en de landingskosten en de benzine, de kerosine. En dan vraag ik me af, is het inderdaad niet voordeliger om eens te zeggen, als we het allemaal gratis zouden doen, ja, openbaar vervoer bijvoorbeeld, mm-hmm, wat kost het dan nog? En kunnen we dat niet? Nou ja, ik zou graag willen dat er onderzoek komt. Nee, maar zeggen, binnen die 20% kan je dat net zo goed financieren. Als je de 20% van de directie en de 20% van de en 20% van de onzin weghaalt, dan zijn je kosten van het treinkaartje uiteindelijk maar misschien maar 16 of 17 of 20%. En kun je dan niet zeggen, dat betekent dat iedere Nederlander gewoon altijd gratis zou kunnen reizen als die €100 per jaar neerlegt. Ja, nou bijvoorbeeld. Fiscaliseer je dus openbaar vervoer. Ja, je bedoelt dus dat je een soort van standaard basistarief hebt. En hoeveel je er gebruik van maakt, dat doet er verder niet toe. Dus dat iedere Nederlander €100 betaalt en dan mag je bij wijze van spreken het hele jaar door in de trein zitten. Zoals we dat met de omroep hebben gedaan, uiteindelijk was dat gefiscaliseerd. Maar inderdaad, gratis openbaar vervoer en dan één keer zeggen, jongens, kost je €100 per jaar en dan mag je gratis openbaar vervoer nemen. Dan heb je natuurlijk wel management nodig, want dan gaan er heel veel meer mensen dat doen en dat hebben we met de studentenkaarten gezien. Maar het idee is inderdaad, als er zoveel onzinnige overhead zit, ja, die 20% is alleen maar een voorbeeld. Mm-hmm. Hè, maar die hoofdkantoren, die onzin, strap dat allemaal weg en kijk wat het echt kost en dan valt dat misschien wel mee. En is dat met 100 of 200 euro? Ja, maar ik bedoel, dit zijn natuurlijk super theoretische discussies. Waarbij je gewoon zegt van ja, maar dan ga je ervan uit dat misschien die hoofdkantoren minder wordt. Dan ga je ervan uit dat de treinen moeten toch vernieuwd worden. Dan ga je ervan uit dat er geen nieuwe miskopen worden gedaan. Ja, dit is gewoon een voorbeeld van de tijd waarin we leven. Dit is de tijd van de corporation, waar grote bedrijven dat soort dingen doen. Dus ja, dat is het. Kijk, dus in die zin, daar ben ik helemaal niet met je. Luister, er zijn steden in de wereld waar het openbaar vervoer gratis is geworden. En je kunt dus gewoon nagaan hoeveel goedkoper het dan wordt. Als je dus al dit soort transactiekosten en controles en chauffeur, alles wat er omheen zit om die betaling te regelen. Die poortjes, de ellende. Of omdat eruit, dat kun je dus gewoon nagaan. Ja. Er zijn een aantal steden in de wereld, ergens in België zijn er een paar, waarbij het openbaar vervoer gratis is. En waarbij dat blijkbaar. En je verdient er ook veel mee terug, hè? Want in Rotterdam hebben ze, mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt, of die gewoon helemaal, werkloos zijn en ook nooit meer aan werk komen, die hebben ze een soort van stadspas gegeven voor het openbaar vervoer in de regio Rotterdam. En het grappige is dat ze, dus die mogen gratis reizen, of gewoon heel laag tarief, zoiets. En ze zijn erachter gekomen dat die mensen, omdat hun fysieke leefomgeving groter wordt, doordat ze gratis kunnen reizen, dat ze uiteindelijk meer kansen, dat er meer mensen een baan hebben gevonden uiteindelijk. Ja, omdat ze komen hun wijk uit en ze komen er eens achter dat er boven Rotterdam ook allemaal mooie steden en dorpen zijn. Of in ieder geval in de buurt. En dus dat vond ik een heel interessant onderzoek. Dat ze, dus aan de ene kant kostte de plaatselijke overheid kostte dat geld voor die gratis passen. Maar ze verdienden het gedeeltelijk in ieder geval terug doordat meer mensen een baan vonden. En ik denk dat stel dat je zeg maar het openbaar vervoer gratis zou maken. Wat heel belangrijk is, is dat je wel beseft waar die overheadkosten in zitten. Een van de grote problemen van die overhead is dat al die paaltjes op alle stations. En hoeveel problemen zijn er wel niet waarbij stations de afgelopen eeuw een soort straat waren in een stad. En die moeten nu ineens worden afgesloten. Wat als gevolg heeft dat bijvoorbeeld in Utrecht hebben ze naast het Utrecht Centraal Station hebben ze een openbare wandelroute moeten aanmaken. Omdat anders mensen zeg maar niet meer van de ene gedeelte van de stad naar de andere konden zonder hun overchipkaart mee te nemen. Dus je moet heel bewust van zijn, die extra kosten zitten in al die paaltjes. En wanneer je zeg maar zegt van we maken het openbaar vervoer niet gratis, maar we doen het goedkoper, dan hou je die overhead van al die paaltjes en alle bijbehorende transactiekosten. Ja, dus je kunt het alleen echt goedkoper maken wanneer je ook echt zegt van jongens, wij als samenleving besluiten wij dat het goedkoop wordt of gratis wordt. En we halen al die paaltjes weg, want dat kost zoveel. Daar zitten de echte kosten in. En en wat gaan wij dan doen als IT'ers? Want het is allemaal onze business. Om maar even weer terug te brengen. Misschien nuttige dingen voor de mensen maken. Games, whatever. Ik verzin maar iets. Maar dit is natuurlijk het eeuwige probleem met IT. Dat de IT zichzelf wegautomatiseert. Dus dat. Ik bedoel, dat is het hele verhaal over basisinkomen. Ook al heb ik daar heel veel vraagtekens bij. Maar dat, De IT is wegcijfert. En zich overbodig maakt. Daar hebben we natuurlijk afgelopen weekend nog weer een mooi bericht in het NRC gezien. Over de kosten van de IT bij de overheid. Waarbij de overheid IT-suppliers zomaar even 50% op de rekening zet. En miljarden gaan daarin om aan IT-kosten die wellicht nodig zijn. Mm-hmm. Dus in die zin zijn de IT'ers die cijferen zich niet altijd weg. Mm-hmm. Maar ik vind het helemaal niet. Corruptie tegenwoordig hebben we IT. Het is de smeerolie van de samenleving. Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, ik denk zeker dat op allerlei fronten heel erg de toekomst gaat bepalen. Als je nu al inderdaad straks toch bitcoins dingetjes in mijn koelkast hebt zitten. Mm-hmm. En zo, het moet ook allemaal nog gemanaged worden. Het moet allemaal geregeld worden. Misschien wordt het een heel selecte groep die dat gaat regelen. Dat kan ik niet goed beoordelen. Want hoeveel van de zoveel biljard mensen is dan bezig met dit gedeelte van automatisering, maar is dat nu al niet een heel klein deel? Is het relatief niet altijd al nu een heel klein deel die daarmee bezig is? Ik krijg altijd een beetje bij die bitcoins is het, maar ik snap het ook niet helemaal goed. Maar het is toch een behoorlijk elitair gedeelte van de IT-wereld is die zich daarmee bezighoudt. Nou ja, dat is zeker weten zo, maar dat is omdat het nieuw is. Ik bedoel, de voorhoede is altijd elitair wat dat betreft. Mm-hmm. Oké, ja goed. Dus de voorhoede is altijd elitair. Dat kan natuurlijk ook gewoon een bottom-up reactie zijn. Gewoon een reactie op waar burgers gewoon in opstand gaan. Hè? Dus de vraag kan veranderen. Ja, wat bedoelt u nu dan met elite als ik waar mag? Nou, kijk. Digitaal slimme. Ja, heel, in ieder geval heel slimme. Mensen die zeer goed ingewijd zijn, proberen om het. Want er zit natuurlijk ook een duidelijk verdienmodel achter. Het is vaak heel moeilijk te begrijpen voor. De hele Bitcoin-wereld is heel erg moeilijk te begrijpen. Ja, ik krijg ook een beetje het idee dat het ook een gesloten wereld is. En zoals Martin net al aangaf, waarschijnlijk ook een heel klein clubje extreem goed opgeleide mensen, IT-mensen die zich daarmee bezighouden. Ik denk wat u zegt, dat gaat volgens mij ook op voor de internetmensen begin jaren 90. Ik denk dat daar niet een heel duidelijk verschil tussen is. Dat het gesloten is, laat ik zo zeggen, ik ervaar dat niet zo, want ik organiseer van alles en nog wat en ik probeer voortdurend uit te reiken naar de buitenwereld, zeg maar. Mm-hmm. Jij bereik je de gewone man. Je bereikt Victor. Nee, maar dat bereik je sowieso je bereikt, niet. Omdat, je bereikt nee, gewoon die... een bendelid van de IT-bende niet. Nee, maar kijk, de gewone man bereik je sowieso niet, omdat... Kijk, internet, begin jaren 90, probeerde dat maar eens uit te leggen aan iemand. Mm-hmm. Ik bedoel, ik vond het meteen boeiend, maar ik heb het aan weet ik hoeveel mensen uitgelegd en die begrepen het gewoon niet. Alleen die zitten inmiddels wel de hele dag op Facebook van alles en nog wat te liken en op Twitter allemaal onzin uit te kramen. En die waarschijnlijk beseffen zij nog steeds niet dat ze dat alleen maar kunnen omdat er nu internet is. Mm-hmm. Maar ik bedoel, die mensen bereik je niet en... Kijk, zolang er nog niet een heel erg duidelijke toepassing van Bitcoin is, want je kunt er wel van alles mee, maar er is niet zeg maar één killer app. Ik denk dat het zolang dat er niet is, dat het nog zeg maar in de niche blijft, zeg maar. Ik zag net in boeken van op school dat de belangrijkste poorten voor Nederland zijn Schiphol en Rotterdam, maar de AMSIX wordt niet benoemd. Mm-hmm. Maar dat is dan toch bizar. We zijn nu sinds 3 jaar of zo zijn we de grootste poort ter wereld. Is dat zo? Dus we hebben iedereen verslagen. Dus AMSIX is de grootste geworden sinds 3 jaar. Oh, ik dacht dat het juist in Frankfurt was, maar... Nee. Dus we zijn de top, maar het staat nergens. Ik bedoel, dat de bewustwording... Nee, maar dat is natuurlijk het punt. Het is gewoon een heel erg technisch iets. En het is eigenlijk wel jammer, want het zou denk ik wel... Het zou best wat meer aandacht mogen genieten, omdat het... Ik denk dat het ook leuk is voor jongeren om te horen dat zoiets ook een heel belangrijke poort is voor Nederland. Ja, zeker weten. Totdat men zegt, bitcoins is voornamelijk illegaal geld. En de Nederlanders zijn natuurlijk, we waren de grootste makers van ecstasy en andere rollen. We zijn de grootste pornmakers van de wereld, de grootste kinderpornmakers van de wereld. En dus hebben we ook de grootste centrale. En we hebben ook hele creatieve mensen gehad, Gongrijp, die mij in 93 van overtuigde, of in 92 van overtuigde dat ik toch maar op het internet moest. Dat waren mensen die echt wel wat in de wereld veranderd hebben natuurlijk. Ja? Mm-hmm. Het is een flinke podcast geworden. Dat is een goed teken, toch? Ja, prima. In ieder geval bedankt voor deze input. Volgende week gaan we opeens op een heel andere boeg. Hebben we, als het goed is, te gast een maker die audio mastering aan ons gaat uitleggen. Dus op een heel andere boeg gaan we daar weer wat van leren. Oké. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.